potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. We'll be right back. programie trzecim z pliku wysokiej rozdzielczości. Stefan Bodzin z tytułowym utworem swojego najmłodszego albumu, pełnego metrażu, Boa Vista. Digitalowa muzyka powstała w środowisku software'owym, czyli środowisku, w którym nie ma powietrza. I często pytają mnie państwo, jaki jest sens kupowania muzyki elektronicznej na płycie winylowej. Otóż wszystko ma wiele swoich zakamarków. Rzeczywistość jest wieloraka i wielokolorowa, zatem każdy z przypadków wymaga wyjaśnienia i polecenia ewentualnie kupowania takiego utworu, takiego artysty na płytach winylowych. Jeśli chodzi o właśnie muzykę powstającą tylko i wyłącznie w środowisku software'owym, raczej, jeśli chcieliby państwo po prostu wesprzeć artystę, który wydał takową na płycie winylowej, no jasne, zawsze można to zrobić, bowiem z tych streamingów zdaje się zbyt dużo artyści nie otrzymują. Zatem tak, w ten sposób można wesprzeć artystę, ale czy jego muzyka powstała właśnie tylko i wyłącznie w komputerach, bez nagrywania i rejestrowania muzyki przez mikrofony, brzmieć będzie naturalnie na płycie winylowej? No nie będzie. Właściwie to nie usłyszą chyba państwo różnicy pomiędzy płytą winylową, a na przykład wave'em. Pewnie zmieni się to wszystko, kiedy posłuchamy takiej muzyki z faków, czyli właśnie z plików wysokiej rozdzielczości. Ale muzyka, która nie ma powietrza, no właśnie, niezbyt sensownie jest kupowanie takich kompozycji na winylu. No zatem Stefana Bodzina raczej bym na płycie winylowej nie kupił, ale z pewnością sytuacja zmienia się, kiedy w to nasze środowisko wchodzi mikrofon, wchodzi nagrywanie w czasie rzeczywistym. No i teraz zmienimy całą tę sytuację, czyli z tej digitalowej, bezemocjonalnej muzyki. Zamienimy to na sytuację tworzoną w studiu, tworzoną przez ludzi, co po prostu słychać, tworzoną w normalnych ludzkich, że tak powiem, warunkach. A zmienimy to dzięki Hani Rani i fragmentom jej najmłodszej, doskonałej płyty Ghosts. Momentami do przesady, ale niech będzie. I tak jest wspaniale. Myślę o tym wszystkim, co dzieje się poza samym dźwiękiem, konkretnym dźwiękiem instrumentów, zarówno tych klasycznych, jak i instrumentów elektronicznych. Ale dźwiękowo dzieje się przecież na styku na przykład palców, klawiszy. Słychać, że nagranie tworzone jest przez osobę, przez człowieka, przez Hanierani. Jeszcze nie miałem okazji ucieszyć się na antenie po Fryderyku i bardzo się cieszę, że Hanierani jest artystką roku oraz producentką roku. Tak się okazało na gali Fryderykowej. Fantastycznie, że taka muzyka staje się ważna, że staje się ważna nie tylko dla osób słuchających popu, klasyki, po prostu muzyka, która łączy wiele elementów z wielu światów, no a Hanierani to przecież wyjątkowa kompozytorka, producentka. No jest to wyprodukowane w sposób naprawdę przykładający uwagę do jakości. Ghosts to tytuł tego albumu. Albumu, który właściwie dla mnie mógłby brzmieć. Nie spodziewam się końca. Wielokrotnie przesłuchałem płyty, często raz za razem. I pomyślałem sobie, że ona jest taka trochę zarówno muzyką meblem, czyli może wypełniać naszą dźwiękową przestrzeń w sytuacji, kiedy z kimś rozmawiamy, ale też muzyka, która jak najbardziej właśnie dzięki tym smaczkom nagrywania w studiu, nagrywania przez muzykę, przez człowieka, powoduje, że chce się wchodzić w to wszystko znacznie głębiej. No i jeśli otwiera się tę całą opowieść na przykład w ten sposób, że otwiera się książeczkę do płyty, no to już jest w ogóle dobrze, bo przecież tylu muzyków współtworzyło ten album. Album, który no właśnie, z jednej strony cieszy, że taka muzyka powstaje współcześnie w Polsce, ale mam wrażenie, że bardzo korespondujący zarówno z twórczością Bugę Wesseltofta, jak na przykład w takich kompozycjach jak Flame, jak tym wszystkim, co działo się w twórczości Wesseltofta na początku XXI wieku, ale też muzyka korespondująca z jednej strony z wielkim brandem ECM, to przez pryzmat fortepianu i tego charakterystycznego brzmienia ECM-u, ale też Erase Tape, czyli wytwórni z kolei, która opublikowała na swoich łamach piękny mixtape, w którym pojawił się na przykład Chiasmos. To gdzieś, mam wrażenie, wszystko się bardzo dobrze uzupełnia. i rozciąga na perspektywę większą niż tu i teraz w klubie. Rozciąga na perspektywę znacznie szerszą, sięgającą i do klasyki, i o, Francesco Tristano przyszedł mi teraz do głowy. Przecież bardzo podobnie tworzy muzykę jak Ani Rani. Muzyka przez wielkie M. Ani Rani. Thank you. jestem przy tych dłoniach. Widzę, jak dotykają klawisze. A wszystko dzięki kapitalnemu masteringowi płyty Hani Rani Ghosts. Niejednokrotnie łączę muzykę elektroniczną z koncepcją, że nie musi być tworzona na tradycyjnych instrumentach, albo nie musi być tworzona na syntetycznych instrumentach, na software'ze, hardware'ze, bo istotą muzyki elektronicznej, takie mam wrażenie, jest przede wszystkim otwarta kompozycja, pozbawiona zwrotek, refrenów. Jeśli posłuchamy muzyki właśnie przez takie w cudzysłowie okulary, to można dojść do wniosku, że absurdalne wręcz połączenia typu jazz, modalny i elektronika właśnie okazują się jak najbardziej trwałe, jak najbardziej ukazujące nowy sposób myślenia o kompozycjach. Mówię o tym, ponieważ na albumie Ghosts znalazła się kompozycja po prostu zatytułowana Komeda. A że mamy kwiecień, to przypomnę Państwu, że kwiecień to czas komedy, bowiem właśnie w kwietniu Krzysztof Trzciński miał swoje urodziny, ale też w kwietniu odszedł. I taki hołd pojawia się właśnie na albumie Ghosts Hani Rani. Fajnie jest to podpisane, bo jest podpisane jako Lines Komeda. Ciekawe. Chodzi pewnie oczywiście o ducha Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Thank you. Wrócę jeszcze na chwilę do tego masteringu, bo naprawdę jest fantastyczny, jest niesłychany, że tak powiem, ponieważ dotyka tej krawędzi, tej granicy, granicy pomiędzy dźwiękiem klawiszy i tym, co te klawisze w efekcie dają, pomiędzy tym dźwiękiem właściwym. I czasem chciałem aż gdzieś przyczepić się. Przyczepić się do tej płyty, że chyba za bardzo. Że za bardzo słychać sam dźwięk klawisza niż dźwięk, który powinien być de facto słyszany. Ale z drugiej strony, kiedy teraz zasłuchałem się w tym wszystkim, to no właśnie, nie przekracza tej granicy, którą po przekroczeniu, no nie wiem, stworzyłby się kicz po prostu. Tak mnie się zdaje. Pięknie zwyważony. No i przechodzi w panoramie. Gdzieś te lata 70. wciąż są obecne na płytach z muzyką elektroniczną. I super, że tamto stereo z lat 70. Bo tamtym stereo wciąż się pamięta i można robić takie piękne rzeczy jak na albumie Ghosts Hani Rani. To jeszcze może dopowiem, że sugeruję, żeby sięgnąć po płytę Pocket Universe zespołu Yellow z drugiej połowy lat 90. i wsłuchać się w głos Stiny Nordenstam. Tamta wokalistka naprawdę brzmi podobnie do tego, co można usłyszeć na albumie Hani Rani. Mówiłem, że nie są to nowe rzeczy, te koncepcje łączenia fortepianu z syntetykiem. Dzieje się to właściwie od momentu, kiedy na salony weszła repetycja, kiedy muzykę elektroniczną zaczęto postrzegać również przez trans, a przecież do transu idealny jest fortepian właśnie. I chcę przytrzymać niejako wątek fortepianu z tego powodu, że sięgnę po album Henryka Schwarza i Bugę Wesseltofta. No z jednej strony producent jak najbardziej pełną gębą, producent muzyki elektronicznej, nie za bardzo kojarzony ze światem filharmonii, klasycznych instrumentów, a z drugiej Bugę Wesseltoft. Gentleman, wyklęty jazzman. Tak czasem mówi się o Wesseltofcie, a to z tego powodu, że w pewnym momencie odszedł od wielkich tworzących świat ECM-u i postanowił stworzyć nową koncepcję w muzyce jazzowej, łącząc właśnie ją z elektroniką. To było dawno temu, bo to było też w latach 90., ale już w XXI wieku, jakby po tych wszystkich przygodach z Laurent Garnierem, sięgnął po artystów, którzy bardziej orientowali się w smakach elektronicznych, i właśnie z nimi, jak na przykład z Henrykiem Schwarzem, stworzył kapitalną płytę Duo. Ów album na winylu kosztuje dziś wiele. Mówię o tym, bo nie mogę sobie wybaczyć, że wtedy, kiedy trzeba było kupować tę charakterystyczną żółtą płytę, to nie wiem, no, przegrałem sobie. Tak to było. Może kiedyś jeszcze pojawi się żółty, piękny winyl z muzyką Weseltofta i Schwarza. Dziś w programie trzecim stejku przegranego właśnie z takiej płyty. Fortepianie Boge Wesseltoft. A przysmaki, a za przysmaki odpowiadał Henryk Schwarz. Dreaming to tytuł tej kompozycji opublikowanej w roku 2011 wytwórni Boge Wesseltofta Jazzland Recordings. A to, co już w tej chwili brzmi w programie trzecim na zakończenie dzisiejszego potrójnego pasma przenoszenia, to kompozycja zatytułowana Leave My Head Alone, Brain. Audycję zrealizowała Ela Różycka, była moją pierwszą słuchawką, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia, dobrej nocy. Mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym tygodniu.